שלום כולם, ותודה שאתם צופים בחללית. שמי יואב לנצמן, אני הכותב של הבלוג מסה קריטית, אני מהנדס חלל במקצועי, ואנחנו בתוכנית מדברים על כל הדברים המגניבים והמעניינים שקורים ממש עכשיו בחלל. איתי בפאנל המפיקה שלנו דוקטור קרן לנצמן, כותבת הבלוג סוף העולם הבת מהיציע, והרופאה של החללית. זאת אני, שלום, אני יכולה להגיד לאנשים כבר איך להגיב בבקשה? אז נסיים קודם את הסבב של כולם. אופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה, מהאוניברסיטה העברית, כותב הבלוג היקום הנראה. אלן, תודה קרן שהצחקת אותו בדיוק שהוא מציג אותי. כן. ויעל אילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופר נובות. אהלן. ויש לנו מלא נושאים להיום, אבל תחילה, קרן תסביר לנו איך אתם יכולים, תסביר לכם, איך אתם יכולים להגיב ולשאול אותנו שאלות. בבקשה, קרן. תודה לך. ובכן, הנכם מוזמנים לשאול שאלות את חברי הפאנל. א', אני מתנצלת בשם טריקות הדלת ברקע, א', בדף הפייסבוק של האירוע, ב', בטוויטר בעזרת ההשטג החללית, ג', בדף היוטיוב שבו אתם צופים כרגע, עם שתי כוכביות בהתחלה כדי שנוכל להבדיל בין השיחות המגניבות לבין השאלות, וד', וזה פיצ'ר חדש, אפשר לראות אותו ממש כאן למטה, כתוב Be part of the conversation, click here to join the audience. אם אתם לוחצים שם נפתח לכם חלון מיוחד של Q&A, אנחנו מנסים את הפיצ'ר הזה, אנחנו מקווים מאוד שהוא יעבוד, שבו אתם יכולים לשאול אותנו ישר שאלות, ועם קצת מזל אנחנו גם נראה אותו, אי אפשר לדעת כי זה גוגל. ואנחנו מקווים שנוכל לענות על זה ולהראות לכם גם כל מיני דברים, ויהיה מגניב, תנסו את זה, בבקשה. כן, תעשה את הקטע של לדבר, כן. כן, יש לי כל מיני דברים להגיד, אני חושב. נכון? בשביל זה אנחנו פה. לי יש הרבה דברים להגיד. זה רשום לי פה בטכנולוגיה המתוחכמת של עיפרון על נייר. אצלי זה כתוב על המסך. טוב, אוקיי. אז נתחיל. אנחנו הולכים לדבר היום על חורים שחורים ענקיים במקומות שהם כנראה לא אמורים להיות, על פלנטות שעושות כל מיני דברים לכוכב שלהם, שזה משהו שאנחנו לא בדיוק צופים שיקרה, על אסטרונאוטיות וקוסמונאוטיות שמגיעות לחלל, אבל בעצם כמעט ולא, ועל ארץ הרובוטים ששמה בעברית מאדים. אנחנו נתחיל מסיקור קצר של דברים שהולכים לקרות בסוכות, בסוכות כבכל שנה. רגע, אני רוצה להגיד, כשאתה באמצע המשפט, אני רוצה להגיד לקוטלי שבדיוק שאל האם ככה, התשובה היא כן, בדיוק ככה, כי הוא מסמן בדיוק איפה השיבה, איפה השאלה. סליחה, תמשיך, אני מצטערת שהפרעתי לך. פסטיבל אייקון. שמתקיים בכל המועד סוכות בתל אביב, במתחם הסינימטק ועירוני א' ואשכול הפיס שצמודים יחד באזור של רחוב הארבעה שם. אני חושב שלא צריך לרוץ לבצה. נכון. אלא רק לאשכול. עם המון אירועים. עם המון אירועים, סרטים, הרצאות, סדנאות והפעלות שונות ומשונות. האירוע שבעיקר כדאי לכם ללכת לשמוע, זה פאנל שנקרא החללית מול קהל חי, שאנחנו נהיה שם. יותר מלא. זה ממש ממש אנחנו. מאוד מלא, עם המון נושאים ודברים מגניבים אחרים. האירוע עצמו לא בטוח שישודר בשידור חי, כך שבעוד שבועיים בעצם יכול להיות שלא תהיה תוכנית, אבל אנחנו נשתדל להעלות את ההקלטה, כי אנחנו נצלם אותה, כמה שיותר מהר אחרי זה. זה הולך להיות ביום ראשון, ה-12 לאוקטובר, בשעה 4 אחרי צהריים, באשכול הפיס, שמאחורי הסינמטק. אז כדאי לכם מאוד להיות שם, זה יהיה מאוד מאוד מגניב. אירועים נוספים שיהיו שם, קרן, את רוצה להתחיל? כן! אבל כתוב לי, אז עופר יתחיל. הילה, הילה, לא, לא, לא, הילה יקירת הבלוג אומרת שאני לא מופיעה על המסך הראשי כשאני מדברת כמו בדרך כלל, וזה כנראה הפיצ'ר של גוגל שמאפשר לי לא להופיע יותר. I don't know, אין לי שום שליטה על זה. אוקיי, יכול להיות שזו תוכנית שלמה שבה רק אתה מופיע על המסך, אני מקווה שאתה רגיל לזה, שאתה מוכן לזה. אוקיי. אין לי בעיה אמיתית עם זה. אוקיי, אז יש לנו... אבל עכשיו עופר יספר לנו על הדברים הנוספים שיש. אבל, טוב. טוב, וואו, יש המון המון דברים מגניבים, ואנחנו מתמקד רק בנושאים שקשורים למדע וחלל, כי אם אנחנו נדבר על הכל, אנחנו לא נסיים בעוד שלוש תוכניות בערך. התוכניה זה משהו פסיכוטי. אז קודם כל, יש פאנל נוסף שבו רוב אנשי החללית מופיעים, שזה פאנל שנקרא יותר בדיונים ממדע, שהוא פאנל שבו אנחנו הולכים לנתפק כל מיני סרטים שהם מדע בדיוני, או סתם סרטים שיש בהם מדע ממש גרוע, וזה הולך להיות מאוד מאוד משעשע. הולכים להיות שם בועז, דוקטור קרן לנדסמן, יואב לנדסמן, אנוכי ויקירת הבלוג לילי דאי, וזה הולך להיות ממש ממש מגניב. בנוסף, אני חושב שכמעט כל אחד מאיתנו מעביר הרצאה, לפחות אחת. או שמונה. אמרתי לפחות אחת, זה כולל גם שמונה. אני הולך להעביר הרצאה לעצמים הנסתרים של היקום, אני הולך לדבר על דברים שאנחנו לא מסוגלים לראות בעין, אבל אנחנו אי שם בחלל, אבל אנחנו בכל זאת יודעים שהם שם, ואיך בעצם אנחנו מגלים אותם. עכשיו, אולי... יש גם הרצאות של ויקטור ושל בועז ביום... לא, זה ביום ראשון דווקא, נכון? כן, ביום ראשון בשעה שמונה בערב, במקביל. הרצאה של ויקטור על מדע הקסם המודרני, שמי ששמע את ויקטור יודע שהוא מרצה מצוין, וכך גם דוקטור בועז קרני על סימטריה. מלחמת הדוקטורים. כן. זה הולך להיות... גם קרן הייתה מולדת באותו סלוט, אני חושב. אני? לא, לא, לא. זה נכון, אבל... היית אמורה. אבל היא כבר לא. אני מופיעה בכל אייקון, אין יום ואו סלוט שבו אני לא נמצאת. אם תהיו באייקון ותראו שם סופה מתגלגלת, זו כנראה קרן. אוקיי, משהו נוסף לגבי אייקון? כן, הדברים שלי. אני יכולה לדבר על הדברים שלי? אתה יודע? כן. יש. לא הזכרתנו את ההרצאה של יואב. איזה הרצאה שלי? ליואב אין הרצאה הפעם. אני לא הרצאה לבד הפעם, אני רק משתתף בכל הפאנלים שיש. הוא רק, בדיוק. אז ככה, דברים שאני משתתפת בהם, ויש לי יותר אצבעות, פחות אצבעות מכמה שאני הולך לגעות, זה ביום ראשון באחת השקה של הספר שלי, שמיים שבורים, ביום ראשון ב... ביום ראשון ב... שלוש. השקה שלו יויה, שזה, דרך אגב, יואב אתה גם שם, כי גם לך יש סיפור שכתבנו ביחד, וביום, עדיין ביום ראשון, בארבע, הפאנל של החללית, ביום שני, בפאנל יותר מדע, יותר בדיוני ממדע, ביום שלישי, הרצאה שלי בשמונה בערב, ובין לבין, כמו שיואב ציין, סופת טורנדו מסתובבת, כרגיל. טוב, אז עד כאן לגבי אייקון, תהיו שם, זה ה-12, 13, 14, נכון? זה התאריכים הנכונים. באוקטובר, חול המועד סוכות, מומלץ בחום. עכשיו, לפני כמה תוכניות אנחנו דיברנו על אישוש, להתנפחות של היקום אחרי המפץ הגדול. זה היה חדשות מאוד חשובות בזמנו, שכבר הייתה להם הרבה מאוד... סליחה, אני פשוט, יש משהו במחשב שלך, תמשיך. אופר, פשוט תמשיך מכאן. אני אשים על מיוט ואני אוכל לעשות משהו. אז בתקופתו דיברנו על תגלית של בייסף 2, שזה סוג של טלסקופ, לא בדיוק, אבל זה משהו שמגלה חלקיקים מקוטבים מקרנת הרקע הקוסמית, והייתה טענה של גילוי בוודאות מאוד גבוהה, בוודאות של 7 סיגמה למי שמבין קצת בסטטיסטיקה, של איזשהם סיגנלים מעגליים בכיתוב, שיכולים להעיד על גלי כבידה שהיו בתקופת האינפלציה. השתמשתי פה עכשיו בהמון המון מושגים, אני לא הולך להסביר את כולם כי אנחנו באמת לא נסיים. בגדול אבל זה נחשב כאישוש מאוד יפה לאינפלציה, שזה תקופה קצרה מאוד, זמן מאוד קצר אחרי תחילת, אחרי המפץ הגדול, שבו היקום התנפח במהירות אדירה. וזה תיאוריה שהיא קיימת ויש לנו כל מיני עדויות אליה, וזה נחשב לאישוש מאוד חזק בשבילה. העניין שכבר אז נשמעו כל מיני ביקורות על, על התגלית הזאת, היו כאלה שטענו שהצוות מתעלם מכל מיני דברים, הייתה טענה שיכול להיות שהאותות האלה מגיעים דווקא מאבק בתוך הגלקסיה שלנו, ושזה יכול להסביר את כל האוכל הגדול מהסיגנל שרואים. וזמן רב היו המון המון מאמרים בנושא לכאן ולכאן, חלק שכבר טענו שזה לא נכון, חלק שטענו חלק שאמרו אם זה נכון, מה אנחנו יכולים להסיק מזה וכן הלאה. ועכשיו התפרסמו תוצאות של טלסקופ החלל פלנק, שהוא טלסקופ שסוקר כמעט את כל השמיים או את כל השמיים, והם פרסמו תוצאות של האבק שהם רואים. מסתבר שיש הרבה יותר אבק ממה שחשבנו לפני כן. מה שמעמיד את התגלית של בייספ 2 בסימן שלה די גדול. אבל זה לא הסוף, כי עכשיו גם הצוותים של פלנק ובייספ 2 הכריזו שהם הולכים לשתף פעולה, ולשתף ביניהם את המידע של שניהם, ולנסות לחפש ביחד את סיגנל, ולנסות לברר האם אפשר לראות את הסיגנל מתוך הדאטה המשותף. אז חדשות שלא לאו דווקא טובות, אבל מאוד מעניינות. מעניין זה טוב במדע, לא? זאת אומרת, מעניין זה אומר, דברים חדשים להבין. כרגע זה לא ממש דברים חדשים להבין, זה אומר שחשבנו שהבנו משהו, עכשיו הוא מועמד בסימן שאלה, אבל אנחנו, אם נסתכל מספיק מידע, אולי בכל זאת יהיה אפשר להוציא משם, לגרד איזה תגלית. זה מאכזב לדעתי, ויומיים אחרי זה קמים אומרים, בעצם יש שם אולי סימן שאלה של אולי, אם נגרד, כמו שאתה אומר, נמצא משהו. אבל זה מעט מאוד, אני חושב שיש מעט מאוד תגליות גדולות ששורדות את כמה חודשים הראשונים בצורה המקורי שלהן. בדרך כלל זה עובר איזשהו שינוי ולאט לאט יורד מזה עוד שכבה ועוד שכבה, ובמקביל לבנות עוד הבנות אחרות. ברמת תגלית כזאת של מסיבות עיתונאים אני אזכיר לך את מסיבת העיתונאים המפורסמת של הניוטרינואים המהירים מהאור של הצוות, לא של סרן, שקיבלו מצרן את הניוטרינואים, לא זוכר איך קראו להם, זה עשה רעש אדיר בכל התקשורת והכל, ובסוף דבר זה התברר כטעות. והיה את מסיבת העיתונאים של נאסה על החיידקים שחיים על ארסן לפני כמה שנים, שגם התברר כמחקר לא מקצועי מספיק. אולי מפרסמים דברים מוקדם מדי. נכון, אבל זה שהיום יש את האפשרות לעשות, זה לא בדיוק peer review אמיתי, אבל לשים את המחקר באינטרנט ולתת לאנשים מומחים לתקוף אותו עוד לפני שהוא פורסם, זה אולי נשמע קצת, אני חושב שזה עניין של שמרנות, זה בסופו של דבר כן מביא לתוצאות. המאמרים האלה מתפרסמים, הרי הם עוברים peer review, הם עוברים ביקורות לפני שהם יוצאים. peer review לא יעלה על הדברים האלה, כי הם לא עשו טעות אינהרנטית. היה חסר להם מידע שלא היה אז. הם בהתבסס על המידע שהיה להם, יכול להיות שהם היו קצת מהירים מדי עם האצבע על ההדק ולא חיכו אם היו מחכים שיתפרסמו התוצאות של פלנק, אבל אם היו מחכים שיתפרסמו התוצאות של פלנק, אז הם גם יכול להיות שמישהו היה מפרסם משהו לפני. זה בעיה כי היום הנושא של פרסום הוא כל כך קריטי לכסף שהם מקבלים, וכסף זה מה שמאפשר את המשך המחקר, שאנשים לפעמים מראים כולל בקולבורציות ענק שכאלה, ואנשים ש... וקולבורציות שמורות להיות מאוד זהירות והכל. שזה די מגניב. אפשר לפרסם מה שבא לנו. אוקיי. אני גם בעד לפרסם מה שבא לי, אבל אף אחד לא עושה את זה. אז אנחנו נעבור לאייטם הבא, שעוסק בגלקסיה קטנה וחור שחור גדול. וגם כן של אופר. אנחנו, כן. יש פה הטיה ברורה לכיוון הגברים בתוכנית, אני רק רוצה לציין. קודם לכיוון הלא דוקטורים. קודם ההתחלה עם יואב במסך, עכשיו אופר עם שתי... אני רק אומרת, זה הקדמה מצוינת למה שיש לי להגיד. מאחר ושתיכם הולכות לסיים את התוכנית. יש לנו מפיקה רופאה. בדיוק, אני לא יודע מה הבעיה פה. שניהם נשים. שניהם נשים אמרת? המפיקה והרופאה. יש פה מיעוט דוקטורים בתוכנית, זה גם נכון. יעל, קדימה. כן. לא, אופר. לא, זה אופר. אה, פיין. האייטם הבא, הוא מה שבאמת שהגעתי אליו דרך דוד שלי הפנותי אליו, ודוד שלי אין לו קשר לחלל. זה פשוט התפרסם בוואלה, ואז תוך זה גיליתי שיש מאמר בנייצ'ר שמדבר על גלקסיה מסוג מה שנקרא UCD, Ultra Compact Dwarf, שזה גלקסיות נסיעות צפופות במיוחד, שמה זה צפופות? הן בדרך כלל בגודל של בין שנת אור ל-20 שנות אור ברדיוס, שזה... זה כלום, זה ממש, זה פחות מהמרחק לכוכב, לא יודע, העשירי במרחקו מאיתנו. ובמקביל יש לנו מסה גבוהה יחסית. מה? כמו מיקרונזיה. מיקרונזיה זה מדינה בגודל של יחסית. כן. הגלקסיות הן גם מאוד צפופות, הן מאוד מסיביות, הן יכולות להגיע למסה די גבוהה. ומסתבר שחלק לא קטן מהגלקסיות האלה, המסה שמגלים מכל מיני דרכים כמו עידוש כבידתי ודברים כאלה, היא יותר גבוהה מהמסה שמצפים לה מהכוכבים שרואים בהם. עכשיו זה יכול להגיד שני דברים, כי לא קבור למה זה ככה, אבל זה יכול להגיד אחד משני דברים עיקריים. אחד זה ש... הפרופיל צפיפות של הכוכבים שמניחים, שזה פרופיל שהוא בדרך כלל נכון לרוב הגלקסיות שאנחנו מכירים, הוא משום מה לא נכון לסוג הזה של הגלקסיות, אולי יש להם דרך יצירה שונה, אולי משהו שם שונה, שזה כמובן פותח פתח מאוד מעניין לרעיונות חדשים. ואופציה השנייה היא שיש להם חורים שחורים, החורים שחורים שבמרכזם היא מאוד מאוד גדולה ביחס... מאוד מאוד גדולים ביחס למה שמצפים מגלקסיות כאלה קטנות. ועכשיו מה שקרה זה שהתפרסם מאמר שהראה שבגלקסיה ננסית שכזו, M60 UCD1, יש חור שחור שהוא הרבה הרבה יותר מסיבי ממה שהם מצפים. הגלקסיה עצמה היא איזושהי במסה של בערך... 200 מיליון מסות שמש, והחור שחור עצמו הוא במסה של בערך 15% מהמסה של הגלקסיה כולה, משהו כמו 20 מיליון. זה בעצם חור שחור עם עוד כמה כוכבים מסביב. זהו, ככה זה נשמע, זה לא נשמע כמו גלקסיה עם חור שחור באמצע, אלא חור שחור שהוא בתהליך לבלוע את כל הגלקסיה שלו. זה בטח מעלה גם שאלות מעניינות של מה בא קודם, החור שחור או הכוכבים. התרנגולת. זה שאלה מאוד טובה. זה נשמע יותר שאולי היה איזה... יכול להיות שהיה איזשהו התנגשות עם גלקסיה אחרת והיא לקחה לו את כל הכוכבים או משהו? זה לא מאוד סביר. כוכבים הם דברים שהם כמו... הם לא כמו גז. הם חלקיקים, מה שנקרא, אין-בדי. הם דברים שאין להם כמעט... חוץ מגרביטציה הם אין משהו שיסחף אותם משם. אז הם בדרך כלל לא נעלמים, הם לא עפים בהתנגשות, הם נשארים. ובמקרה הזה זה מאוד מעניין, כי זה א' זה מראה שיש, לפחות גלקסיה אחת כזאת, זאת אומרת שיתכן שיש עוד הרבה כאלה, ואנחנו פשוט עוד לא הספקנו למדוד את המסה של החור השחור שלהם, וזה כמובן מעלה את השאלה איך נוצרים חורים שחורים כאלה גדולים בגלקסיה קטנה. לגבי הזמן היווצרות, זו שאלה שהיא גם פתוחה, כי אנחנו עוד לא לגמרי סגורים על איך בעצם נוצרים חורים שחורים סופר מסיביים במרכז הגלקסיות. אחד הרעיונות, אני חושב שכבר דיברנו על זה, זה שבאמת חורים שחורים כאלה נוצרים בשלב מוקדם יותר, לפני שמתחילים להיווצר כוכבים וגלקסיות. לפני שיש את ה... טוב, אני לא אכנס לנושאים חדשים, אבל זה באמת אופציה כזאת שהם נוצרים בשלב מאוד מוקדם, ואחרי זה, אחרי שמתחילים להיווצר כוכבים, אז הם באמת מסתובבים מסביבה. אז כלומר, קודם הכוכבים, קודם הגלקסיה, אחרי זה החור השחור. להפך. קודם. אנחנו לא באמת יודעים, אבל אחת ההשערות היא שהחור השחור נוצר קודם. מה המסה של החור השחור הזה? כ-20 מיליון מחסות שמש. זה בערך פי 4 מהחור השחור של מרכז שביל החלב. שביל החלב מסיבית בערך פי 1,000 מהגלקסיה הזאת. זה פשוט עצום. זה מדהים, כי אני תמיד הנחתי לא יודע, אולי בגלל שחור שחור זה מה שקורה לכוכב בסוף החיים שלו, אז חור שחור סופר מסיבי, זה משהו שצריך לעבור הרבה מאוד תהליכים בשביל שיווצר, אז הוא כנראה נוצר אחרי שהגלקסיה כבר לא כל כך צעירה, אבל... אוקיי, שוב פעם, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל לפי מרבית השעות, לא סביר שזה התחיל מכוכב. כן. אבל שוב פעם, נדבר על זה פעם אחרת, שיהיה לנו זמן לזכור את זה. זאת אומרת, עשה לנו משפט מותח עם סימן שאלה ענקי, ואתה אומר, זה יחכה לפעמים. היי, יש לנו מלא זמן באייקון לדבר על כל הדברים האלה, ועוד, בואו לראות את החללית. 12 באוקטובר, 4 אחרי הצהריים, יש כל פעד שמאחורי הסינמטק. בכל אופן, זה אחד הדברים הכי מסקרנים, הכי מדהימים לדעתי במה שקשור בחלל. קרן, תודה רבה. אני עושה טיזר. זה לא טיזר אם אני לא סיימתי לדבר. אני אחכה שתסיימי. אני מתפרד, היום אני בתפקיד המשפיקה הקשוחה. כל כמה דקות אנחנו עוברים אייטם. זה לא עוברים אייטם, זה מקפיאים את התוכנית. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מדהימים בכל מה שקשור לחלל, שכל פעם שאנחנו מגלים משהו חדש, אז פתאום זה מערער את התפיסות הקודמות ונותן לנו המון המון שאלות חדשות. כי הנחנו קודם שגלקסיות כנראה מגיעות איכשהו עם חורים שחורים סופרמסיביים במרכז שלהם, אבל דבר כזה עוד לא ראינו קודם. ועכשיו אנחנו מתחילים לחשוב שאולי יש הרבה כאלה. אז הדברים שאנחנו חשבנו שאנחנו מכירים הם אולי קומץ, או אולי רק מקרה פרטי, זה לא משהו שבהכרח הוא הכלל ביקום. אז זה דבר מגניב. בהחלט. ועכשיו, קרן, נעבור לארץ הרובוטים. רגע, שנייה, אני רק אגיד לרועי פרץ, איך נוצר חור שחור סופר מסיבי, אנחנו נדבר על זה באייקון, אני מקווה. אם אנחנו בכלל יודעים את התשובה. כן. אופר ידע את התשובה עד אז. אני פשוט כל פעם שואלה שאלה ב-Q&A, אם אנחנו עונים עליה, אז אחרי זה אפשר יהיה למצוא את התשובה בזה, ולכן אם ענינו על שאלה, אז תוכלו למצוא אותו אחרי זה בזה, ואני מראש מתנצלת שאנחנו לא נוכל לנסות כל שאלות. אני יכולה לעשות טיזר עכשיו בבקשה, כי הכנתי את הספר מראש. אוקיי. טן טן טן. זהו, אתה יכול לדבר. אני יכול להמשיך עכשיו. תודה. בשבוע שעבר, בשבוע האחרון, הגיעו שתי חלליות חדשות למאדים, למסלול סביב מאדים, אלה שתי חלליות שאנחנו דיברנו עליהן בעבר, חללית של נאסה שנקראת מייבן, והחללית השנייה היא חללית הודית, חללית ההודית הבין פלנטרית הראשונה, שנקראת מרס אורביטר מישן, או מנגליאן, בשם פחות רשמי, ושתי החלליות האלה ששתיהם נועדו בעצם בשביל לחקור את האטמוספירה, כל אחת בצורות קצת שונות, מצטרפות לחמש חלליות, לשלוש חלליות נוספות שיש סביב מאדים, ועוד שני רוברים שנמצאים על פני השטח. כך שעכשיו על מאדים וסביבו יש שבע חלליות, שהן גם חלקם לפחות מדברות אחת עם השנייה בשביל לשמש כממסר וכן הלאה. זה המון. אני חושב שעל מאדים לא היה כל כך הרבה חלליות מעולם. אני, פעילות הכוונה, אני די בטוח. היו צעים של חלליות שניסו להגיע לשם, אבל זה לא כל כך עבד. ואפילו סביב הירח לא היו כל כך חלליות הרבה זמן. אז כך שמאדים למעשה מבחינת חלליות, מבחינת רובוטים, הוא כוכב הלכת הכי מאוכלס למעט כדור הארץ, אולי ביקום כולו. שזה דבר די מגניב כשלעצמו, יש הרבה עניין סביב מאדים. ועוד דבר ש... אמרת שחלק, אמרת משהו לגבי קשר ביניהם, יש... כן. מי מתקשר ביניהם שם? כי החלליות, לפחות החלליות, אני לא יודע לגבי החללית ההודית, אבל שאר ארבע החלליות מסוגלות ומתוכננות לשמש גם כממסר עבור התקשורת של הרוברים שנמצאים על פני הקרקע. זאת אומרת, שני הרוברים מסוגלים, יש להם אנטנה שמסוגלת לשדר ישירות אל כדור הארץ, אבל קודם כל לא תמיד יש קו ראייה בין שתי הפלנטות, בין הצד של הפלנטה שיכול להגיע לכדור הארץ. ודבר שני, לפחות אחד הרוברים, אופורטיוניטי, יכול לעבוד רק בשעות היום, בגלל שיש לו פאנלים סולאריים, אז הוא לא יכול לשדר בשעות הלילה. אז לפעמים צריך את הממסר הזה, וזה חוסך גם את... את האנרגיה שלהם בזמן שהם משדרים, אז כל אחת מהחלליות האלה שיש סבירות לא כל כך מצומצמת שתהיה חללית מעל הרוברים האלה כך שאפשר יהיה להעביר את השידור לכדור הארץ. למה הפאנלים הסולאריים שלו לא מתאינים אותו כדי שהוא יוכל לעבוד גם בחושך? אני יודעת, אני יודעת. אוקיי. כי הם מתמלאים באבק, ואז יש לו בעיה להתאם כמו שצריך. לא, זה לא הבעיה. האופורטיוניטי תוכנן למשימה של 90 יום בלבד, כך שלא חשבו על בעיית האבק כשתכננו אותו, אבל יש לו מצבר, הוא כן נשאר חי בלילה, אבל רוב החשמל שלו פשוט נועד בשביל להשאיר אותו מספיק חם בשביל שהוא יתעורר גם ביום. זה לא נועד בשביל לעשות פעולות אחרות, בטח שלא בשביל לשדר שזה משהו שדורש הרבה אנרגיה. קיצור, זה כן. ועכשיו הוא גם בין יותר מ-10 שנים, כך שהמצב שלו לא כזה מזהיר, אבל עדיין הוא יכול לשדר ישירות לכדור הארץ. קיוריוסיטי הוא הרבה יותר טוב, הוא עובד על אנרגיה אטומית, הוא יכול לשדר גם בלילה, אבל זה נועד בתור גיבוי ובתור לפתור מצבים נוספים שהם קצת יותר בעייתיים. יש להם אפשרות לשדר גם דרך החלליות האלה וזה חשוב. עכשיו, דבר מעניין, קודם כל, שתי החלליות האלה נועדו לחקור את האטמוספירה של מאדים, מה ששלוש החלליות הקודמות, לא היו להם מכשירים, היו להם מכשירים שמסוגלים לעשות צילומים ומדידות של האטמוספירה, אבל זו לא הייתה המטרה העיקרית, אז זה משהו שהוא לא נלקח בתור המכשירים העיקריים שלהם, ולכן הם בעיקר חקרו את הקרקע ולבצע מיפוי וסקירה גיאולוגית בחישה מרחוק, מה שהרובוטים שעל פני הקרקע יכולים לעשות ממש על ידי מגע ולחפור ולקחת דגימות. אז שתי החלליות האלה, מייבן, שכבר צילמה את מאדים, ממש תמונה ראשונה, וזו תמונה שהיא גם לא מקוילת, אז היא לא נראית הכי מדהים שיש, אבל מה שאתם רואים פה, רואים את זה? כן. זה מאדים באורכי גל שונים, זאת אומרת, יש פה מצד שמאל שלושה אורכי גל שונים, שהשמאלים מראה את המימן, את אטמוספירת המימן של מאדים, ולידו את אטמוספירת... אין סופר שכתב טרילוגיה על זה, לא? מאדים האדום זה הראשון, מאדים הכחול זה השני, והירוק זה השלישי, לא? ובכל מקרה לא צריך לקרוא אותם, כי זה ספרים גרועים. בתמונה השנייה משמאל רואים את החמצן, שבגלל שהחמצן הוא הרבה יותר כבד מאשר המימן, אז רואים שהוא הרבה יותר צמוד לפני הקרקע, לעומת המימן שמתפרע פה מסביב וגם יוצא לחלל. והתמונה השלישית מראה את, את האור שנפלט ממאדים, שחוזר ממאדים, והתמונה הרביעית מימין זה בעצם הרכבה של שלוש התמונות האלה. אלה לא תמונות באיכות טובה, וזה בצורה די מודעת, זה יותר בשביל קיול המכשירים, אבל הנקודה היא שלמייבן אין באמת מצלמה. יש לה ספקטרומטרים, יש לה מכשירים שנועדו למדוד את, את האטמוספירה, אבל לא, היא לא מחזיקה מצלמות משל עצמה. החללית ההודית לעומת זאת כן נותנת תמונות מאוד מאוד יפות. אני אראה אחת כאן, נתנה שתי תמונות בעצם. תמונה, את התמונה הראשונה שלה אנחנו הראינו לפני המון תוכניות, כשהיא רק שוגרה ועדיין הקיפה את כדור הארץ, אז הייתה תמונה מאוד מאוד יפה ומפורטת של אזור המזרח התיכון, מהודו עד האזור שלנו. תמונה מאוד מאוד יפה, אז יש לה מצלמה שבתמונה שאתם רואים כאן, רואים ממש את האטמוספירה הדקיקה של מאדים. כן, זה יפה. כן, בהחלט. ותמונה נוספת, תמונה נוספת כאן של פני הקרקע של מאדים, זה גם עדיין תמונות ראשוניות, כי עדיין צריך לבצע קיול של המכשירים וגם של המצלמות, אבל היא ממש תוכל לתת תמונות יפות של פני הקרקע של מאדים. אז שתי החלליות האלה שיודעות לחקור את האטמוספירה של, של מאדים, מתחילות בעצם את העבודה, יתחילו את העבודה שלהם בחודשים הקרובים, ויעבדו שם, לפחות מייבן אמורה לעבוד לפחות שנה, החללית ההודית תעבוד כמה שהיא יכולה, כי זה הישג מאוד גדול בשביל הודו, לשלוח משימה שכזאת, במיוחד כשהם מתחרים בסינים, שעדיין לא עשו דבר כזה. אחד הדברים שהכי מדברים עליהם, הכי הרבה מדברים עליהם בתקשורת שעוסקת בתחום החלל והטכנולוגיה, זה זה שהחללית הזו, כל המשימה הזו, עלתה להם סדר גודל, אם משווים את זה למטבע האמריקאי, של 74 מיליון דולר. שזה פחות מכמה של הגרביטי, ככה הם מפרסמים את זה. למשימות חלל זה ממש ממש מעט, ממש מעט. זה אולי מתחרה עם משימות חלל של לוויינים לגובה נמוך. לשם השוואה, המשימה של מייבן, היא הייתה, אם אני זוכר נכון, כמעט 400 מיליון דולר, בסדר גודל יותר, וזו גם, זה גם העלות של משימות חלל של שאר המעצמות בעולם, גם של היפנים ושל הרוסים. אצל ההודים זה פשוט יותר זול, כי כוח האדם שם הרבה יותר זול. עכשיו, אני לא יודע להשוות את זה גם ליוקר המחיה שם, שזאת צריכה להיות אולי ההשוואה הנכונה, אבל זו בהחלט משימה מאוד מאוד זולה, והם באמת ישבו את זה לשוברי הקופות האמריקאים שעוסקים בחלל, שהם בדרך כלל סרטי אפקטים עם הרבה מאוד תקציב, זה היה זול יותר מרוב הסרטים העכשוויים מהסוג הזה. הסרט גרביטי עלה יותר מ-100 מיליון דולר. אבל שוב, זה עניין של, של עלות כוח העבודה שיש שם. אז זהו לגבי החלליות האלה, ואני בטוח שאנחנו נשמע עליהם הרבה, במיוחד אחרי שהמדע יתחיל לזרום מהם, אז אנחנו נדבר עליהם עוד בהמשך. סיינס. עכשיו אנחנו נעבור לנושא אחר, של פלנטה שבראה לכוכב של הדברים שאנחנו לא ידענו שפלנטה יכולת לעשות הכוכבים שלהם. יעל, בבקשה. כן, זה בעצם נורא דומה לילדים, ותכף כן אסביר לכם למה. מי שיש לו ילדים יבין. כי עכשיו יש פה הטעיה נגד אנשים שאין להם ילדים. אין לנו בעיה עם אנשים נטולי ילדים, להפך, אבל עכשיו אנחנו נמשיך באייטם. יעל, בבקשה. כן. יש איזה פלנטה, במרחק 330 שנות אור מכאן, היא חגה סביב כוכב מרכזי שנקרא וואספ 18, מי שרוצה ללכת לחפש אותו. הפלנטה הזאת היא hot Jupiter, היא נקראת, כי היא בגודל של פי 10 מצדק פחות או יותר, כלומר היא מאוד מאוד גדולה, מאוד מסיבית, והיא קרובה מאוד לכוכב המרכזי, והיא נעה סביבו, היא סוגרת מסלול, כאילו שנה, ב-23 שעות. כלומר היא עושה שנה ביום. זה מה שמעיד על כך שהוא מאוד קרוב. עכשיו, ממודלים וחישובים מחשבים את הגיל של את הגיל של הכוכב, ואומרים שהוא משהו כמו 500 מיליון שנה, אבל לא, לא כל כך רלוונטי כרגע מה חושבים שהגיל שלו. אבל זה באופן יחסי כוכב צעיר. עכשיו, כוכב צעיר, ככל שהם יותר צעירים, יש בהם פעילות מגנטית ענפה יותר, יש להם פרצי solar flares, פרצי שמש, כן? כן, יש להם יותר פרצי שמש מאשר המבוגרים יותר, וגם אפשר לגלות יותר קרינת X מהם מאשר מהסקנים יותר. אז זה בעצם שלוש מאפיינים של כוכבים, ובמקרה הם גם, הדברים האלה מושפעים, לא במקרה, כן, אבל הדברים האלה מושפעים מהסיבוב של הכוכב, וככל שהכוכב זקן יותר, הוא מסתובב יותר לאט. עכשיו, מה שגילו כאן זה שמודלים מראים שהוא בין משהו, גיל מסוים, והדברים האלה הם מהפעילות המגנטית והפרצי שמש והקרינת X, הרבה פחות ממה שהם ציפו. והאשמה מוטלת על הפלנטה. כלומר, הפלנטה הזאת גורמת לכוכב לראות זקן יותר ממה שהוא באמת. בדיוק כמו שהילדים עושים לנו, כן? את אומרת שזה לא משהו שאי אפשר לפתור עם קוסמטיקאי טובה וקרם כזה ואילו קמטים שמוכרים בסופר פארם ומחיר מוזר. אי שמש. כמה הכוכב הזה מסיבי? כי 10 מסקות צדק זה המון. נכון, אני לא מצאתי. כוכב שהוא לא מאוד מסיבי זה יכול להיות. אז אני לא יודעת מה הגודל של כוכב עצמו, אבל בהחלט יש לו פלנטה השפעה עליו, הוא גם מאוד קרוב. אומרים ככה, כנראה שיש לו כוחות גאות מאוד חזקים, כמו שלירח יש כוחות גאות על כדור הארץ, אז פה אבל בקנה מידה הרבה יותר גדול, ומה שההשפעה של כוחות גאות הם בעצם על הקונבקציה של הכוכב. קונבקציה זה הסעה, שבעצם מערבב את הגזים בתוך הכוכב, מוציא דברים עמוקים החוצה ומכניס דברים מבחוץ פנימה, ובעצם מקטין את ה... יש חתול. כן, ואז מפריע לאנרגיה. מצמצם את השפעת הקונבקציה. כן, אז זה משפיע גם על זה. וגם התיאוריה הזאת של כוחות הגאות מקטינים את הקונבקציה, מסבירים גם את הנוכחות של הרבה ליתיום בתצפיות, שבדרך כלל בגיל כזה של הכוכב, הליתיום היה מתערבב פנימה ומתערבב פנימה לעומקים חמים יותר ומתפרק על ידי ריאקציות גרעיניות. אז כאילו ראו משהו, הסבירו אותו מאוד יפה מהבחינה הזאת, וזה מסביר גם שאנחנו נראים סקנים יותר ממה שאנחנו בגלל הילדים. שלומי לסלו שואל מה הסוג של הכוכב. שלומי לסלו יקיר הבלוג ביוטיוב של מה הסוג של הכוכב. שכחתי את היקיר. אני לא יודעת כרגע לענות על השאלה הזאת. אבל קוראים לו וואסף 18. אבל, כן. אבל זה... אפשר לענות על זה אחרי זה. זה אומר בעצם שיכול להיות שכוכבים שאנחנו רואים אותם, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הגיל שלהם, יש לנו איזשהו בייס בתצפיות, בגלל שיש להם כוכב לכת כזה? בהחלט יכול להיות. כן. ואפשר להגיד גם ההפך, יכול להיות שכוכבים מהסוג הזה, זה דרך לגלות כוכבי לכת. רגע, אבל זה חייב להיות כוכב לכת מאוד מאוד מסיבי, כדי שיהיה לו השפעה כל כך גדולה. ומאוד קרוב. והיום... אז כנראה רואים אותו גם בלי זה. בקרוב, ורובים אנחנו כבר רואים. לא, זה, כן. זה, הרי זה חדש שאנחנו רואים אקסופלנטות, אבל כאלה ענקיים וקרובים, אנחנו כבר מתחילים לגלות מלא מהם. כן. אז כאילו, הבעיה שתיארת, נכון. יש לנו כבר פתרון אליה. כן, ואם באתי נכון, אז גם צריך, יש שם שני סוגים של דרכים לקבוע גיל, ואנחנו צריכים בעצם את שתיהן, כי אז אין לו, רק אם רק אם לא מסכימות, אז יש לנו בעיה. זה הופך את כל ה... עד עכשיו כשחישבנו בכל מיני מודלים גיל של כוכבים, אז זה היה די נטול הפרעות חיצוניות, לא? כן. זאת אומרת, אולי למעט מערכות בינאריות. כן. אבל זה מכניס... למה סיימת זה לא סוג של מערכת בינארית? כלומר, אני לא יודע עד כמה הכוכב מסיבי, אבל 10 מסות צדק וקרוב מאוד לכוכב, זה כבר מתחיל להיות השפעות שהן, שאפשר לחשוב שהן רציניות. כן. טוב, יפה, זה רק הופך את העניין להרבה יותר מסובך, איזה כיף. ופותח שוק חדש למשווקות שלכם מהפנים בסופר פארם. אני רוצה לראות את סיסמת המחירות של זה. זה נוסף, השמש. קיצוני שערות שמש, יש לנו את הפתרון. כוכבים שצריכים לעשות עשרת פלנטות. טיפול במחיקת זה. כן. הפלנטה עושה לך כוחות גאות, נפנה אלינו. כן. טוב, אוקיי. השבוע, או יותר נכון, לפני יומיים, שוגרו לחלל שלושה אסטרונאוטים חדשים, אסטרונאוט אמריקאי, קוסמונאוט וקוסמונאוטית מרוסיה. אחד ההיילייטים של הטיסה הזו הייתה התמונה שהראיתי לכם בהתחלה, שהכנף סולארית לא נפרסה. אתם רואים פה את התמונה של חללית הסויוז שלהם, שרק כנף אחת עבדה, אז עדיין הכל עבד בסדר, לא הייתה, הם לא היו בסכנה, הם הגיעו תוך כשש שעות לתחנת החלל, התחברו, לאחר שהם התחברו הכנף נפרסה בכל זאת, לא לגמרי ברור לי אם כתוצאה ממשהו שעשו או שזה פשוט קרה מעצמו, אבל עכשיו הכל תקין. בתחנת החלל אגב יש עכשיו הרבה חלליות שמחוברות, גם ה-ATV האירופאי וגם שתי חלליות סויוז וחללית פרוגרס רוסית ועוד הדרגון שהגיע לפני מספר קטן של שבועות, הרבה תעבורה עוברת שם. אחד הדברים המאוד מיוחדים ומאוד נדירים שקרה בטיסה הזו, במשלחת הזו, זה שהייתה עליה קוסמונאוטית, שמסתבר שזו תופעה אסטרונומית מאוד מאוד נדירה, וקרן תספר לנו עליה עכשיו. כן, זה אני, אני והזנב של נמש, שספר לכם על זה. היא הייתה קודם גם. אוקיי, אז יש לי קודם כל חידה לחברי הפאנל, והחידה המאוד מסובכת הולכת ככה. איזה אחוז מתושבי כדור הארץ הוא נשים? 51%? עד לא? קצת יותר מ-50%. פחות או יותר, תלוי אם מחשיבים פנימה את מה שהסינים וההודים עושים לבנות שלהם או לא, אבל תשמחו, זה הטקסט המתוחכם שלי, אבל לעומת זאת, פחות מ-10% מהאנשים שהיו בחלל היו נשים, זה לא משנה איך חותכים את זה, אם מסך הכל האנשים שהיו בחלל, או רק מהאמריקאים, פשוט, או רק מהאנשים שהיו ב-International Space Station, על תחנת החלל האמריקאית למשל, על תחנת החלל הבינלאומית למשל, היו משהו כמו 358, אני חושבת שהגענו כבר ל-360 ומשהו אנשים, מתוכם קצת יותר מ-30 אנשים, שזה 10%, שזה לא בדיוק החיתוך של האוכלוסייה שלהם בעולם. אני אעז להגיד משהו. תגידי. אעז להגיד משהו? Go ahead. את הבלונדינית מקדימה. אמרתי, אולי הם לא מטורפים. מה? אולי מה? אולי הם לא מטורפים. כי אמרה שאולי אנשים לא מטורפות. אז האמת היא שמה שקרה זה שבהתחלה האמריקאים בכלל חסמו את האפשרות לנשים להפוך להיות אסטרונאוטיות, הם דרשו אפשרות להטסת, רקע בהטסת מטוסי סילון, שזה תחום שהיה סגור לגברים בלבד, ולכן... כי? היית קטועה לפחות אצלי. אני זו שמקוטעת או אתם אלה שמקוטעים? זו השאלה החשובה. כל אחד בעצמו, הצופים יודעים מי המקוטע יותר טוב, אבל בואי תמשיכי פשוט. ובכן, בהתחלה האמריקאים בכלל חסמו לנשים את האפשרות להגיע לתוכנית החלל, אפילו שנשים עמדו בכל המבדקים, בזמן שהאוריג'ינל 7 והאוריג'ינל 13 עבדו על התוכנית שלהם, היה מדען ספציפי שעשה תוכנית דומה לנשים, והראה שהן שוות מבחינת הכישרונות שלהן, והן יכולות בהחלט לעמוד בזה, אבל נאסא סרבה לקבל אותם, אבל אנחנו לא חיים בשנות ה-60, נכון, אנחנו חיים בשנות ה-2000, מאה ה-21, ונכון למאה ה-21, רק 10% מהאנשים שהיו בחלל היו נשים, וספציפית מבחינת הרוסים, חוץ מיואב שיודע את התשובה, שהיו הראשונים ששלחו אישה לחלל בכלל. וגם הם שלחו אישה לחלל רק כדי להקדים את האמריקאים, הם שלחו את טרשקובה ב-63 כדי להראות לאמריקאים שהם יכולים לשגר נשים בזמן שהאמריקאים משגרים רק גברים. שנייה. ואז באמצע שנות ה-80 הם שלחו, אני מצטערת, אני לא יכולה להגות את השם שלה, סבטלנה סביצקאיה, ואני בטוחה שכל דוברי הרוסית שצופים בתוכנית כרגע יכולים להגיד את השם שלה יותר טוב. הם שלחו אותה באמצע שנות ה-80, ב-97 הם שלחו את אלנה קונדקובה, והאישה שעולה עכשיו, שאנחנו רואים אותה פה, בצד, מחזיקה ידיים עם חברי הגברים, אלנה סרובה, היא הקוסמונאוטית הרביעית שמגיעה לחלל, האישה הרביעית בחלל מבחינת רוסיה, ולא רק זה, היא הקוסמונאוטית הראשונה ב-International Space Station, שקיימת בחלל מלא זמן. 14 שנה. והיא האישה היחידה מבין הקוסמונאוטים הרוסים. התוכנית הרוסית מונה כרגע 36 אנשים, מתוכם 35 הם גברים. והקטע שהכי הכי הכי הזוי בכל הסיפור הזה, היא בת 38, יש לה תואר מתקדם, יש לה ניסיון טיסה, היא בהחלט שווה לה. כן, כמו עוד מישהו פה. היא שווה לחלוטין לעמיתי הגברים, כן? אבל בכל זאת, כאשר ראיינו אותה לגבי מה היא מצפה שיקרה לה בחלל והחיים שלה בחלל, אז השאלה שהיא נשאלה היא, איך תסדרי את השיער שלך בחלל? והתשובה שלה הייתה, למה אתה לא שואל את החבר שלצידי את אותה שאלה? שזה יפה, אבל דה פאק, מה אומר לכם אנשים? אז זה הייתה, כן, מה? יש הרבה שאלות מטופשות ששואלים מאנשים שיכלו באמת לשאול אותם דברים הרבה יותר... לא, אבל ספציפית... לא, כמה בורק לא להגיד... היא היחידה ששאלו אותה על הבת שלה, למשל. זה לא נכון, זה לא נכון. לא, לא, לא, לא, שאלו אותה את חברה האמריקאי גם כן לגבי שתי הבנות שלו, איך אשתו תסתדר בלעדיו. שזה לא שוביניסטי בכלל, איך אשתך תסתדר בלעדיך, בניגוד לאיך אתה תסתדר רחוק מהילדות שלך. מה? היה לי עוד משהו להגיד, ואיבדתי את זה, כן. אוקיי, אז אני רוצה לציין שהשאלה איך מסדרים שיער בחלל היא שאלה מעניינת. כן. אבל להפנות אותה רק ל... לא, האמת שאני לא יודע, יכול להיות שהיו גברים עם שיער ארוך שעלו לחלל? לא, אבל השאלה הזאת נענתה כבר בעבר. השאלה לא הייתה איך תסדרי את השיער, אלא איך תתמודדי עם זה שאת צריכה לסדר את השיער שלך בחלל, כי זה מה שמטריד כל אישה כשמודד בחלל. לא, כמובן, אני לא מצדיק. אני אומר שהשאלה עצמה היא שאלה מעניינת בפני עצמה. יש סרטון של קארן נייברג. אני דווקא, יש שאלות הרבה יותר מעניינות שיכלו לשאול. ראיתי מקודם בעיתון פרסומת לאנטי-גרוויטי קרים. לא צריך! אין גרוויטי, כאילו, למשל. השאלה, אחד הדברים שהיא אמרה... זה דבר ראשון. אחד הדברים שהיא אמרה ברעיון שלה, וזה מתקשר למה שאמרתי על מקודם, בארצות הברית המצב קצת יותר טוב, המחזור האחרון של האסטרונאוטים שהתקבל לאימוני האסטרונאוטים לפני שנה, הכיל 8 אנשים, חצי, 4 נשים ו4 גברים. ברוסיה, לפי מה שסרובה אמרה, המצב הרבה יותר גרוע, מכיוון שהרוסים, יש מילה טובה ל-discourage בעברית? הם אנטי-מעודדים נשים ללכת ללמוד מדעים ובפירוש להתקבל לתוכנית החלל. הם גורמים להם לחשוב שזה לא נשי ואסור להם לעשות את זה, ומומלץ להם להישאר בבית. והיא אומרת שרואים באופן מפורש בשנים האחרונות ירידה במספר הנשים שפונות לתוכנית החלל הרוסית. וכשחושבים את זה שזו מעצמה מטורפת שהיא הראשונה ששלחה אדם לחלל, והיא מדכאת נשים עד כדי כך, זה הנסיך של הרוכב חצי עירום על דוב גריזלי ויורה בשוטגן. אז פה יש לי גבול. אני מצטערת, נגמרו לי המילים הרבה צבים. יש לי פה הרבה מאוד להגיד על נשים בחלל, שבעיקרון זה מדגיש. סליחה, אני מתנצלת. אבל זה מדגים את הדיכוי הסיסטמטי של נשים במקצועות מדעיים, וזה משהו שבאופן אישי מאוד מאוד מאוד מכעיס אותי, מכיוון שאנחנו מאוד משתדלים לדחוף את הבת שלנו, כן לעסוק במדע וכן להתמודד עם הנושא שמסביבה הרבה מאוד, גם בסך הכל מה שרואים בטלוויזיה, תסתכלו, ברמה של הפרסומת לידיעות אחרונות, הצלון הזה לרכב, הוא מראה את הבן ואת האבא קוראים את העיתון בזמן שהאישה והבת יושבת ככה ומסתכלות עליהם. זה נמצא בכל מקום. ועד שסוף סוף יש תוכנית חלל ויש מעצמה שמשגרת אנשים לחלל, אז מה שהם עושים עם הכוח הזה שלהם, שיכול להיות מניע מדהים לעידוד אנשים לצאת ולמוד מדע, הם או אומרים להם, זה לא דבר נשי, תישארו בבית, בבקשה. עכשיו, היא נבחרה בעיקר, זאת אומרת, לא בעיקר בגלל שהיא אישה, אבל היא נבחרה כי היא אישה. היא אמנם עבדה על זה משך 7 או 8 שנים של הכשרה, ולפני זה היא הייתה מהנדסת בחברת אנרגיה, אנרגיה זה השם של החברה של הטילים, והיא עשתה כל מיני דברים שקשורים לתחנת החלל, היא בפירוש מועמדת טובה לזה, אבל בחרו אותה בעצם בגלל שהיא אישה, שזה אני חושב בסדר. לדעתי מוריד מהערך של זה. הנראות היא מאוד מאוד חשובה, ואני חושב שבסך הכל הנקודת זמן המאוד מאוד מסוימת של עכשיו היא נקודת זמן טובה, כי בנובמבר הולכת לעלות לחלל אסטרונאוטית נוספת, אגב גם כן לא אמריקאית אלא איטלקייה, שלראשונה מזה הרבה הרבה מאוד זמן יהיו יותר מאישה אחת בחלל, זה גם משהו שלא קרה הרבה זמן, והנראות הזו מאוד מאוד חשובה. אני רוצה להגיד, יעל, שאם באמת היה שוויון הזדמנויות לגברים ולנשים, אז הייתי לגמרי מסכימה איתך. לא צריך לקדם נשים במיוחד, ברגע שגם אישה וגם גבר יכולים להגיע לאותו תפקיד. אבל ברגע שיש לך מצב שבו מדכאים את היכולת של נשים להגיע לתוכנית החלל, אז זה כן משמעותי לבחור אישה באופן ספציפי. וכאשר במשך, ארצות הברית נמצאת בחלל כבר 60 שנה, אם במשך 60 שנה רק 10% מהאנשים שהיו בחלל היו נשים, ורק עכשיו בשנת 2013 הגיעו למצב שחצי מהמחזור הוא נשים, אז כן יש משמעות לקבל באופן מועדף נשים, ולו על מנת להשוות את המצב. הרי זה ברור שנשים לא פחות טובות, כאילו, אין לנו מצב שאסור לנשים, אסור לשחלות להגיע לחלל או משהו כזה. לא, לא, אבל את סופרת סטטיסטיקה משנות ה-60, זה לא... שנות ה-60 עוד מעמד האישה היה עוד שנוי במחלוקת. נכון. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, יש לי דווקא סטטיסטיקה עדכנית, אמרה קרן בהתלהבות. האישה הראשונה שפיקת... רגע, יואב, מתי העלו את תחנת החלל הבינלאומית? מתי היא התחילה לתפקד? היא התחילה לעבוד בשנת 2000. אז תבנה סטטיסטיקה של 2000. בבקשה, האישה הראשונה שפיקדה על תחנת החלל הגיעה לשם רק בשנת 2008, למשל. ומעבר לזה שהרוסים שיגרו רק 4 נשים לחלל, שזה מטורף לגמרי, מתוך 60 וכמה? גם 70 אנשים הם שיגרו לחלל, ורק 4, כאילו. וגם תוכנית החלל התחילה בשנות ה-60, אבל רק בשנות ה-80 גם האמריקאים וגם הרוסים שלחו נשים. זאת אומרת, למעט... טרשקובה שהייתה כאמור דוגמה מוקדמת. ואפילו... 20 שנה בשביל זה. נאסה שיגרה בסך הכל 26 נשים לחלל, מתוך 240 אנשים שהם שיגרו לחלל, ולא כל 200 האנשים האלה היו בשנות ה-60. ומצחיק שהסטטיסטיקה היותר שוויונית היא דווקא אצל הסינים, שלפחות בשתי המשלחות חלל האחרונות הייתה אישה אחת. זה אחת מ3. זה לא בדיוק שווה, אבל זה כבר הופך את הסטטיסטיקה להרבה יותר שוויונית. שלא לדבר על דרום... זה יכול להיות קשור. בסין יש פחות ילדים בבית גם. שלא לדבר על זה שדרום קוריאה הייתה הראשונה שהאדם הראשון שלה בחלל היה אישה. אומנם נבחרה בתוכנית ריאליטי, אבל לא ניכנס לזה. זה סיפור משעשע של עצמי. אולי זה הפתרון. אני רוצה להגיד שאני באופן אישי הייתי מאוד שמחה לחיות בעולם שבו... לשלח את האח הגדול. לא, אני באופן אישי... אני שואל את כולם, היא נבחרה מתוך 10 האחרונים בתוכנית ריאליטי אמנם, אבל אחרי שהיו מיונים קפדניים של אנשים עם יכולות מאוד מאוד מאוד גבוהות. זה לא היה סתם ככה מתוכנית הפח הגדול. זה היה האח הגדול, אבל עם דוקטורט לכל אחד מהמשתתפים, פלוס ניסיון טיסה. הנקודה שלי היא כזאת, אני מאוד הייתי שמחה לחיות בעולם שבו יש הזדמנויות שוות לנשים ולגברים, אבל שתינו יודעות שזה לא ככה, והפקולטות למדעים מראות את זה. אני בטוחה שאם נתחיל לספור עכשיו כמה נשים לומדות למקצועות מדעיים גבוהים בארץ, במדינת ישראל בשנת 2014, אני משוכנעת שלא נגיע ל-50% מהמשתתפים. אני יכולה להגיד לך שכשאני למדתי רפואה, וזה לא היה כזה מזמן, לא היה חצי-חצי נשים, בפירוש לא. אז אנחנו עדיין צריכים... אני חושב שהסטטיסטיקה כרגע מתקדמת לכיוון זה שבתואר ראשון עדיין, כאילו בתואר ראשון הסטטיסטיקה מתאזנת, הבעיה היא בתארים הגבוהים. זה מה שאמרתי, אתרים גבוהים. זה צונח. טוב. אופנים לא אופטימית זו. טוב לראות את החללית באייקון. אני רוצה לסיים עם משהו שקשור למשלחת הבאה לתחנת החלל, שתשלים את משלחת 42 בתחנת החלל הבינלאומית. כמו כל משלחת לתחנת החלל, האסטרונאוטים מצטלמים לפוסטר די מגניב, בדרך כלל בהשראת פוסטרים של סרטי קולנוע, והפעם זו משלחת 42, אז הם היו צריכים לעשות משהו בהתאם. אז מי שעוד לא ראה, אנחנו נשים גם קישור לזה אצלנו, זה, ככה נראה הפוסטר, ואני אגדיל את זה בשבילכם, בשביל שתוכלו לראות. Expedition 42's Guide to the Galaxy, בהשראת דאגלס אדמס. מאוד מאוד מגניב, וכולם מתלהבים מזה עכשיו, אז כדאי לכם לשים לב לזה. ואנחנו נראה את האסטרונאוטים האלה בתחנת החלל, הקבוצה השנייה תעלה בנובמבר, ותשלים אותם ל6 אסטרונאוטים. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים, אז תודה שצפיתם בנו. כאמור, בעוד שבועיים לא תהיה תוכנית, כי ביום ראשון שאחרי אותה שבת אנחנו נופיע באייקון, אז 12 באוקטובר בשעה 4 באוקטובר. בשעול פייס חדר 3, הזמינו כרטיסים, כבר עכשיו אפשר להזמין כרטיסים באינטרנט. תודה רבה לקרן שמשלימה את המשפטים שלי. יש לי הרגשה שברגע שהתוכנית תסתיים יהיה לנו פה איזה דומסטיק ויולנס קצר. סליחה? כן, לא בצורה. אנשים עוד יקראו למשטרה כבר עכשיו. לא, לא, דומסטיק ויילנס אצלנו זה שיואב אוכל לי את החטיפים שלי. ואני מתכוונת ליטרלי את החטיפים, יש פופקורן פה שמחכה לנו. נשארו פנקקים מהצהריים. אז תודה רבה, ושיהיה לכם שבוע, שבועיים טובים, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. להתראות. מזל טובים, אבי גילי. להתראות. להתראות. שנה טובה.